السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي الكتاب كن سلفيا على الجاد، عندنا عنوان طريق الخلاص والنجاة هو باتباع وترك الابتداع، ووصلنا في فقرة تحت موضوع النصوص التي تأمر باتباع، فوضع المؤلف حفظه الله تعالى عنوان وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر باتباع وتحذر من ابتداع والإحداث في الدين. تنغالي بعده تنهي على كتاب كن سلفيا على الجاد، na bado tungali tunaishi katika mlango wenye anwani tariq al-khulas wan-najah, njia ambayo muislamu atakiwa kuitumia kwa ajili ya kujitakasa lakini pia na kutafuta kuokoka kufaulu. Basi njia si nyingine huwa bitibari, ni njia ya mtu kuwa mfuasi wa kufuata wa tariki libtidai na kuacha kuzua, ndio mlango tunaoishi nao katika kitabu hiki. Na tumefika katika anwani ya kichwa cha habari kinachozungumzia nususu zinazoamrisha kufuata na pia vile vile nususu zinazoonyesha kutahadharisha. Akaweka muallifu wa kitabu Sheikh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Sahimi hafidhahullah ta'ala, akasema waqad ja'at nususu kathira, na hakika zimekuja nukuu nyingi ta'muru bittiba'i, ambazo zinaamuru kufuata mtu awe anafuata mfuasi mzuri wa dini hii, wa tuhadhiru, na nususu hizo nukuu hizo zimekuja kuhadharisha min al-ibtida'i, katika jambo la kuzua wal-ihdathi fi dini, na kuanzisha mambo katika dini hii. Famin hadhihi an-nusus, basi miongoni mwa hizi nuku, qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawm al akhir wa dhakara Allaha katira. Surat al Ahzab aya nambari 21. Allah tabaraka wa taala anasema amekuwa kwenu nyinyi, laqad kana lakum, hakika amekuwa kwenu nyinyi, imekuwa kwenu nyinyi, fi rasulillahi, kwa huyu mjumbe wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, uswatun, ni kigezo kwenu, hasanatun, kilichokuwa kizuri, liman kana yarju Allaha, si kwa wote, si kwa waislamu wote watakayoweza kumfanya mtume ndo kigezo, bali kuna jambo linaonyesha kuwa linamili kwa watu fulani. Pale aliposema Allah, liman kana yarju Allaha, ni kwa wale tu ambao wana matarajio ya kukutana na Allah tabaraka wa taala, wal yawm al akhir, na pia vile vile siku ya mwisho, wana matumaini makubwa ya kuifika siku ya mwisho, na wanaamini kwamba siku ya mwisho ipo. Wa dhakara Allah kathira, na ikawa tabia yao wanamkumbuka Allah tabaraka wa taala kwa wingi mno. Ni katika aya ambazo zinaonyesha kuamrisha kufuata. Kwa nini haiwezi mkawa uswa isipokuwa ni vile alivyo yule unayemwiga? Ina maana aanzishe yule unayemwiga, wewe umfanye kama ni kigezo, umfuatishe. Hii ni aya inawaamrisha kufuatisha. Waqala ta'ala, na akasema Allah mtukufu katika surati al-Hashr aya nambari 7, aya maarufu, Allah tabaraka wa ta'ala kusema wa ma atakumur rasul, na yale yote anayokupeni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi sahbihi wa sallama, fakhudhuhu, chukueni, msiache hata moja katika yale ya kuchukua, fakhudhuhu, basi yachukueni. Wa ma nahakum anhu, na yale anayokukatazeni, fantahu, basi yawacheni. Ni amri pia vile vile inayoonyesha kuamrisha kufuata, na pia vile vile ndani yake kukataza kuzua. Hili jambo kwa ujumla linaonyesha nususu zote zinaelekeza umma katika njia ya kutafuta kufaulu. Ni wal khulas. Waqala ta'ala, na akasema Allah mtukufu pia vile vile katika surati al-Imran aya nambari 31, aya maarufu vile vile, aliposema qul in kuntum tuhibbuna Allah, iwapo nyinyi waislamu wote, tuhibbuna Allah, mmeufuata uislamu huu na dini hii tukufu kwa sababu mmempenda Allah, mnampenda Allah, basi kama ni hivyo, Allah anaweka sharti, fattabi'uni Muhammad, sema nifuateni mimi Muhammadi, yuhibbukumullahu, Allah sasa na yeye ndiye atakupendeni nyinyi iwapo mtamfuata mtume Muhammadi, na iwapo mtajiepusha na kuzua, basi hili jambo ndilo ambalo Allah analipenda sana kiasi mfanyaji, yuhibbukumullahu, Allah tabaraka wa taala anasema kwa wenye kufuata mwendo wa mtume Muhammadi kwa sababu ya mapenzi yao kwa Allah, basi na Allah naye atawapenda. Hizi ni katika baadhi ya aya zilizokuja kwa ajili ya kuamrisha kufuata. Katika jambo hilo hilo la kuamrisha kufuata wa mina sunna, na katika upande wa sunna sasa, wa mina sunna ahadithun kathira, na katika sunna pia hadithi zimekuja nyingi. Minha, miongoni mwa hizo, qauluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ni kauli yake mtume wa Allah, rehma za Allah ziwe juu yake na familia yake na masahaba zake na amani. Anasema mtume sallama katika hadithi hadi taqaddama takhrijuhu, imekwisha tangulia takhriji yake, hadithi tumeipita sana hii nyuma, Irbad bin Salih, pale ambapo aliposema mtume sallama katika hadithi ndefu, akasema katika sehemu ya hadithi, alaikum bi sunnati mahallu shahid, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu alayha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdathat al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'atin wa kulla bid'atin dalalatin wa kulla dalalatin fi an-nari. Alaikum, ni juu yenu nyinyi Waislamu katika kutekeleza amri hii. Amri gani hiyo? Ni juu yenu kushikamana bisunnati, na sunna zangu mimi. shikamaneni kwa sunna zangu mimi wa sunnati khulafa'ir rashidina, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Na sunna tulishapita kuelezea huko, ikitajwa sunna maana yake nini? Mwenendo wake mtume na mwenendo wa makhalifa wake. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidina al-mahdiyina min ba'di, wale wenye uongofu na kuongoza baada yangu mimi. Addu, basi shikeni mwendo huo. Alaiha bin nawajid, kwa magego yenu. Kama teni uzuri njia hiyo yangu na ya masahaba, kama teni kwa magego. Wa iyakum, chonde chonde sasa, na kukatazeni wa muhdathati al-umur, na mambo yaliyokuwa yenye kuzuka, mambo yaliyokuwa ya kuzuka. Aya yote chonde chonde, iyakum, jiepusheni na mambo haya. Kwa nini? Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani hakika kila jambo lililozuliwa halina nafasi katika dini, bali litakuwa nafasi ya uzushi. Wa kullu bid'a, wa kullu bid'atin, na kila jambo ambalo hukumu yake ni uzushi, dalalatun, hakuna linakompeleka mtu isipokuwa ni kwenye upotofu. Wa kullu dalalatin, na kila jambo linapokuwa limehukumiwa kwamba ni upotofu, basi hakuna upotofu unapompeleka mtu isipokuwa finnari, ni katika moto wa jahannam. Al-iyadu billahi min adhabin nar. Haya yatawezekana kwa mtu kutekeleza haya yaliyoamrishwa na kukoma haya yaliyokatazwa. Huu ni upande wa sunna, na hii ni hadithi ya kwanza, ikionyesha kuamrisha jambo la kufuata na kukataza jambo la kuzua. Haya yote kwa ujumla ndiyo mambo ambayo yanampa mtu kufaulu kwa Allah tabarak wa taala, na kumwepusha na adhabu zote ambazo Allah tabarak wa taala ameziandaa kwa mukhalifina. Basi mtu akifata maamrisho haya amejiepusha kwa hakika. Na ndio maana mtunzi wa kitabu akaandika anwani yake, tariqul khulas wan najat huwa bitibari wa tarki al-ibtida, na hapa utaona nusus zote zinaelekeza katika jambo hilo. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam, lakini pia katika hadithi tunakutana hadithi yake mtume sallama ambayo rawahu Malik fil Muwatta, ameipokea Imam Malik Abu Abdullah Malik bin Anasi katika kitabu chake al Muwatta, wa Abu Dawud as-Sajistani pia vile vile amepokea Abu Dawud, wa Ibn Majah, wa huwa hadithun sahihi, ni hadithi sahihi kabisa, haina shaka ndani yake. Anasema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasahbihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati, nimekuachieni mimi kwenu nyinyi mambo ambayo iwapo mtashikamana nayo barabara hamtopotea baada yangu mimi. Mambo yenyewe ni kitabu ya cha Allah tabaraka wa taala, wa sunnati, na mwenendo wangu mimi mjumbe wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na pia vile vile kauli yake mtume ziwe juu yake rehma za Allah na amani pamoja na familia yake na masahaba zake. Anasema katika hadithi pia ambayo ni muttafaqun alayhi, an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, muttafaqun alayhi. Anasema mtume, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, yoyote mwenye kufanyia kazi, na asili ya hadithi hii ni katika Sahih Muslim, yoyote mwenye kufanyia kazi amali yoyote kwa nakira, amalan, kazi katika dini ni amali ambazo zinatarajiwa kwa amali hizo mtu apate pepo, na mtu akitaraji kuokoka na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Sasa kwa ajili ya juhudi yake mtu ya kutaka kuokoka na adhabu za Allah, na juhudi yake mtu kwa ajili ya kujivunia thawabu, amal akafanyia kazi amalan kwa amali yoyote kwa ajili ya malengo hayo, lakini laisa alayhi amruna, ikawa hiyo amali anayoifanya haiko kabisa katika mambo yetu Waislamu tuliokuwa tumelazimishwa kwayo kwa sheria iliyopitia wahyi mbili, kitabu cha Allah na sunna, ikawa amali hiyo haiko kabisa, basi mtu akionyesha kajipinda, hasa pengine amali yake ni ile ukiiona mtu paka unaweza ukasema tazama mcha Mungu yule, lakini muda wa kuwa laisa alayhi amruna, si katika amali zetu sisi Waislamu ambazo ziko katika dini yetu, basi mtu huyo ataifanya kwa uzuri na jitihada kubwa na zuhudi nyingi, lakini fahuwa raddun, amali hiyo itakuwa ni kurudishwa kwa yeye mwenyewe. Kwa Allah tabaraka wa taala hakuna kitachofika na wala hakuna kitacholipwa, mtu huyo atarudishiwa mwenyewe, bali atasubiriwa katika ile hukumu ya kuzua. Kwa nini kazua katika dini hii? Tumepita mara nyingi mno katika kitabu hiki, katika hadithi kama hizi. Ndio maana mtu anayetaka kujikumbusha zaidi arejee tu nyuma, atakutana katika dursi zetu hadithi hizi namna gani zilipozaa fawaida mbalimbali katika mujtamaa wetu wa Kiislamu. Waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala al-umma, na hakika Allah tabaraka wa ta'ala ameamrisha ummati Muhammadi bijtimai, katika jambo la kuwa wamoja. Ameamrisha Allah jalla wa ala kwamba ummati Muhammadi, umma huu, bil ijtimai, uwe ni umma wa kuwa pamoja. Wattihadil kalima, na kushikamana na neno moja. Ala an yakuna al-asas li hadhihi al-ijtimai, ili iwe ndio msingi wa mkusanyiko huu. Na kukamatana na kalima tukufu, na pia vile vile kalima hapa imekuja kama kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Basi mtunzo kitabu anasema huwa al-i'tisamu bi kitabillahi, ni jambo la kushikamana na kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa naha 'ani tafarruq, na Allah pia baada ya kuwa ameamrisha watu wawe kitu kimoja, akakataza jambo la tafarruq, watu kufarikiana. Wa bayyana khuturatihi, na akabainisha Allah hatari zake, ala al-umma, ambazo zitaukumba umma pindi watu wakiingia na mambo katika majambo ya kuleta tafaruku katika umma. Akaeleza hatari zake, waliyatahaqqaq hadha al-amr faqad amarana bitahakum ila kitabillahi fi al-usul wal furu'. Na kwa kulihakiki jambo hili liwe katika namna ila nolitaka, basi alituamrisha tena pia Allah tabaraka wa ta'ala, faqad amarana bitahakum, akawa ametuamuru sisi tuwe wenye kuchukua hukumu zetu, ila kitabillahi, katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, fil usuli, katika mambo ya usuli, aqida na mambo mengine ya ghaibiyati, wal furu'u, na mambo yaliyokuwa ya matawi katika ukamilifu wa ibada mbalimbali. Wanuhina an kulli sababin, na akatukataza juu ya kila kunako kila sababu, yuaddi ila tafarruqi, ambazo sababu hizo ni yuaddi ila tafarruqi, zinazoelekeza katika kufarikiana umma. Akawa Allah ametukataza kila njia ambazo hizo zitapelekea iwe sababu ya umma kufarikiana. Allah tabaraka wa ta'ala akatukataza. Qala Allah ta'ala, miongoni mwa amri zake kuhusu hilo, Allah tabaraka wa ta'ala amesema, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum, kama inavyoendelea aya sura al-Imran aya nambari 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, aya maarufu watu huitumia sana hii. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, nashikamaneni katika habli, kamba ya Allah tabaraka wa ta'ala, jami'an, nyote kwa pamoja. Wala tafarraqu, na wala msikhalifiane, msitofautiane, msifarqiane katika dini yenu. Wa hablullahi, na ilipokuja hapa wa'tasimu bihablillahi, hapa shekhe anatufasiria hablullahi, huwa ahadullahi, ni ile ahadi ya Allah tabaraka wa taala. Wa huwa alquranu, nayo ni Qurani. Kama qala almufassiruna, kama jinsi wanavyosema maneno haya wafasiri wengi wa Qurani tukufu. Pindi ukiingia katika tafsiri ya wanachuoni mufassiruna almu'tamad inda ahli sunnah wal jamaa, ka ibn Jariri, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari, وإمام القرطبي وأبو الفداء إسماعيل بن كثير وإمام عبد الرحمن بن نصر السعدي وإمام البغوي وغيرهم من الأئمة المفسرون. مفسرون حول الله هو العهد الله وهو القرآن. وقد أمرنا الله وقد أمر الله بالجماعة لله تبارك وتعالى أم يمرش كهوس أموجة وقموجوات. ونهى عن الفرقه لا اكوا مكتازا جنب الفرقه واختلاف نختلاف كما قال تعالى كما اليوسم الله متكوف ketika kemia hilo wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu na lile alikupeni Allah tu ndilo chukueni wa mana hakum anhu na lile alikatazeni Allah fantahu komeni liwacheni. Haya ni katika yale yanayoashiria Allah kutaka waumini ummati Muhammad wawe kitu kimoja. Wa hadha na nususu kama hizi shamil zimekuja kwa ajili ya kukusanya liusuli dini katika mambo ya usuli wa dini wa furuhi na furuhi zake matawi dhahira wal batina kwa wazi wazi na kwa ndani. Haya mambo yanayohusiana na ibada za wazi na ibada zile za ndani kama akida yote kwa ujumla yanahitaji mambo haya yawe katika kufuata yale ambayo ametupa Mtume SAW kuyachukua. Itikadi iwe ile umechukua kwa Mtume, ibada yoyote uwe umechukua kwa Mtume, sawa sawa ya maneno au ya vitendo, chukua kwa Mtume Muhammad, na yale aliyokataza Mtume pia vile vile acha. Kwa nini? Aya kama hii shamilun imekusanya hukumu kwa ujumla katika yale ya kuamrishwa kuchukua na yale ya kukatazwa liusuli dini katika usuli wa dini. Ukisema usuli wa dini maana yake msingi kama vile aqida na mambo ya imani kwa ujumla, hususan fi umuri alghaibiyati wa furuhi. Na furuhi ni yale matawi ya dini ambayo kwayo mtu hakufurishwi isipokuwa tu atakuwa anakosa zile fadhila za ukamilifu wa ibada kama ni katika ibada. Furu' ni kama vile ukamilifu wa ibada katika zile haita zake. Identity ya ibada ndiyo ndani yake inatengenezwa na furu' nyingi, al-dhahira wal-batina, za wazi wazi au za siri. Wa inna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam بتعين على العباد الاخذ به واتباعه. Na hakika yale ambayo aliyokuja nayo Mtume SAW ni katika kuweka wazi juu ya ibada na kuchukua ili mtu apate kufuata vile ambavyo ibada zilizopita kwa Mtume SAW. Wala tahill mukhalifatihi, na wala haihalaliki kabisa mtu kwenda kinyume na yale yaliyopita kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأن النص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شيء كنص الله تعالى. لكن بيا بالذيله inaonyesha aya hii kwamba nukuu zinazonukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala hukm alshay, katika hukumu ya jambo lolote lile, ikawa nukuu yake ni kwa Mtume, basi mtu ajue maneno haya ya Allah yanaashiria kanasillahi ta'ala, ni kama vile nukuu ulionukuu katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. La ruksata li ahadin, hakuna ruksa kwa yoyote yule fi tarkihi, katika kuacha. Kuacha nini? Kuacha nasi yoyote iliyotoka kwa Mtume Muhammad. Wala yajuzu, na vile vile kwa huyu Muhammad haijuzu takdimu qawlu ahadin, kutanguliza kauli ya mwingine asiyokuwa Mtume Muhammad yoyote yule, ala qawli llahi, juu ya kauli ya Allah na kauli ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Haijuzu jambo hili. Pahala ambapo kuna lile ambalo analitaka Allah akalihukumia na kuliwekea sheria, au mtume kalielekeza, jambo hili lisije likasigana na kauli ya mwingine ikawa ah, kuna mgongano. Mtume amesema hivi lakini shekhe langu ameniambia hivi, mtume amesema hivi lakini madhehebu yangu imeniambia hivi. Mtume ili mradi lolote lile litakalokuwa kinyume na kauli ya Allah au ya mtume, haijuzu kuitanguliza juu ya kauli ya Allah au ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala anasema hivi, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, atii Allah, mtiini Allah wa rasulahu na mjumbe wake, wala tawallaw anhu, na wala msikengeuke, na wala msikengeuke katika ili jambo la taa hii aliyozungumza Allah tabaraka wa ta'ala. Wa antum tasma'una, hali ya kuwa nyinyi ni wasikivu, mnasikia Allah amesema nini kwenu nyinyi. Waqad amarana Allah 'inda tanazu'i, na hakika Allah tabaraka wa ta'ala akawa na yeye pia ametuamrisha pia katika kipindi cha mizozo, liraddi ila kitabihi, watu warudi kwenye kitabu chake. Wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na warudi pia watu katika sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala ta'ala, katika jambo hili anasema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii Allah, mtiini Allah, wa atii rasula, na mtiini mtume, wa ulil amri minkum, na wale watakokuwa wakitawalia mambo yenu kwa ujumla. Fa in tanaza'tum fi shay'in, iwapo mtazozana kwa jambo lolote, farudduhu ila Allah, basi jambo hili lirudisheni kwa Allah wa rasuli, na lirudisheni kwa mtume wake. In kuntum tu'minuna billahi, iwapo tu nyinyi mtakuwa mnamwamini Allah, wal yawmil akhir, na mtakuwa mnaamini siku ya mwisho. Dhalika khairun, hilo jambo mkilitekeleza ni bora kwenu. Wa ahsanu ta'wila, na ndilo linaloleta tafsiri ya sawasawa kwa mtu anayetaka kufasiri uzuri jambo la Waislamu kwa mujibu wa sheria za Allah. Ahsan, lililokuwa bora ni kutekeleza hayo. Katika aya hii surati An-Nisa'i aya nambari 59, qala al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir fi tafsirihi tafsir al-Qur'an al-Azim, anasema al-Imam ibn Kathir aliposema Allah atii Allah, basi fattabi'u kitabihi, basi ni kufuata kile kitabu, maana yake atii, yani ittabi'u kitabihi, fuateni kitabu chake. Na aliposema wa atii rasula, na mtiini mtume, ay khudhu sunnatahu, chukueni sunna zake, kule fattabi'u kitabahu, kule chukueni, yafuateni yaliyo katika kitabu chake, ikawa ni amri ambayo anaifasiri Ibn Kathiri katika aya atii Allah, ndani yake unapata fattabi'u kitabahu wa atii rasula, na katika kumtii mtume, ay maana yake khudhu sunnatahu, chukueni sunna zake, ay ittabi'u sunnatahu, fuateni sunna zake mtume Muhammad, wa ulil amri minkum, na aliposema wa ulil amri minkum, ay yani fima amarukum bihi, katika yale ambayo anakuamuruni, min ta'ati llahi, katika kumtii Allah, la fi ma'siyati llahi, kuwatii hawa waliokuwa na mamlaka ni katika yale mambo, amarukum bihi min ta'ati llahi, wanakuamrisheni katika mambo ya kumtii Allah, la fi ma'siyati llahi, si zile amri zao ambazo zinaelekeza katika kumwasi Allah. Kwa nini? Fa innahu la ta'ata lil makhluq, hakuna ta'a ya kumtii kiumbe, fi ma'siyati al-khaliq, katika jambo la kumwasi muumba. Hapa maana yake msingi huu ni msingi unaohusu wote wenye mamlaka, kwa maana ya mamlaka yanayoshikilia nchi, taifa kwa ujumla. Haya ndiyo yanayorudi hukumu yao, ni maneno ambayo yanarudi kwenye ishara ya Waislamu wachunge amri na mwongozo na maelekezo ya watawala wao ndio wanaoingia katika hii aya wa ulil amri minkum. Lakini utawala ndio utawala na mamlaka ndio mamlaka. Tukezea mtu kwa mamlaka yake akaamuru tu jambo ambalo hilo lia ya Allah tabarak wa taala kumwasi, hapa ndipo wanachuoni kama Ibn Kathir anasema hapo ai fi ma amarukum bihi min ta'a min ta'ati Allah, ni katika yale tu wanaokuamrisheni hao watawala katika mambo ya kumtii Allah tabarak wa taala, la fi ma'siyati Allah, lakini haingii kuatii tu hata katika yale mambo ya kumwasi Allah. Fa innahu kwani la ta'ata li makhluqi, hakuna ta'a ya kumtii kiumba fi kiumbe ambaye ameumbwa, fi ma'siyati al-khaliq, katika kumwasi yule aliyeumba ambaye ni Allah tabarak wa taala, hakuna ruhusa ya kumwasi kutoka kwa amri yoyote mlikuamrisha na mamlaka yake haifai. Ndipo Allah tabarak wa taala akasema fa in tanaza'tum fi shay'in, iwapo mtazozana katika jambo lolote, basi farudduhu ila Allahi wa rasuli, lirejesheni jambo hilo kwa Allah, lirejesheni kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Katika aya hii aliposema hivyo Ibn Kathiri rahimahullahu taala anasema ay yaani maana maneno haya ila kitabillahi, yaani farudduhu ila Allahi, yaani farudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, yaani wa ila farudduhu ila Allahi wa rasuli, yaani wa sunnati rasulihi, farudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, hii ina maana ya farudduhu ila Allahi wa rasuli, wa hadha amrun min Allahi, na hili jambo ni amri yake, ni amri mahsusi imetoka kwa Allah. Bianna ya kwamba kila shay'in, kila kitu, tanaza an-nas watachozozania watu fihi katika mujtamaa wao, min usuli din, sawasawa ni mamoja yawe ni mambo ya msingi msingi wa dini, wa furu'ihi, hata mambo yaliyopo katika furu'i, katika matawi, miongoni mwa matawi ya dini, annahu yuraddu al-munaza'a, yuraddu al-mutanazi'u, atarudi yule mwenye kuzozana, fihi ila al-kitabi wa sunna, warudi wale wenye kuzozana katika jambo hilo, ila al-kitabi wa sunna, katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad, waliozozana wawe mapema wanarudi huko. Kama kala ta'ala, kama alikusema Allah mtukufu, wa makhtalaftum fihi min shay'in fahukmuhu ila Allah, basi yale yote ambayo wanadamu wanatofautiana katika lolote, katika majambo yoyote yale, basi watambue fahukmuhu, hukumu ya mambo hayo, ila Allah, hukumu yake iko kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Surati Shura aya nambari 10. Fama hukmu fihi al-kitabu wa sunna wa shahida lahu bisiha fahuwa haq. Naam. Fama hakama fihi al-kitabu wa sunna, basi lolote lile ambalo limekusha hukumiwa ndani yake na kitabu na sunna, wa shahida lahu bisiha, na likawa limeshuhudiliwa jambo hilo kwa usahihi, kwa kusihi kwake hukumu hiyo, fa huwa alhaq, hiyo ndio haki kwa ujumla. Famadha ba'da alhaq, basi ni kingine kipi baada ya haki iliyothibiti iliyodhihiri? Hakuna mtu atakuwa ameshika baada ya haki kuiacha, illa ad-dalal, isipokuwa ni kupotea tu. فما حكم فيه الكتاب والسنه, na kwa kila ambacho tayari imehukumu, kimehukumu kitabu cha Allah na sunna za mtume tayari kwa jambo fulani, hukumu imeshapita, imeshahukumiwa kitabu na sunna, wa shahida lahu bisihha, na ikawa imeshuhudiliwa pia vile kwa usahihi wa hukumu hiyo, fa huwa alhaq, hiyo ndio haki ya kushika, kwani kwenda upogo. Famadha ba'da al-haqqi, kitu gani kingine ambacho baada ya hiyo haki ambayo imedhihiri, ikawa mtu amegura kuelekea kwenye njia tofauti ya haki, illa dalal, isipokuwa ni mapoteo tu, mtu kapotea. Walihadha, na kwa ajili hiyo, qala ta'ala, akasema Allah tabarak wa ta'ala katika mwisho aya hiyo akaweka qayyid, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yani mwanzo wa aya ya ayyuhal ladhina amanu, na inamaliza aya in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ay ruddu al fasli fi al khusumat wal jahalat ila alkitabi wa sunna, rudisheni upambanuzi wa mambo yenu katika mambo ya magomvi, husumati, waljahalati, na mambo ambayo mmeshindwa kuyajua hukumu zake. Ila alkitabi wa sunna, rudisheni katika kitabu cha Allah na sunna za mtume. Wa man la yarji'u ilaiha, na yoyote ambaye hatotaka kurudisha huko katika kitabu na sunna, fi dhalika falaysa yu'manu billahi, falaysa yu'min billahi wal yawmil akhir, kwa mwisho huu wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jawabu lake mtu huyu falaysa yu'min, mtu huyu atakuwa si yule ambaye anaamini billahi, kumwamini Allah, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, huyu atakuwa ayumo, kwa sababu kashindwa kulionyesha lile ambalo Allah tabaraka wa taala amelielekeza, nalo ni kufuata katika kila jambo kurudi kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wake, kupata hukumu ya tanazuri katika husumati na pia katika jahalati. Katika hili jambo kwa ujumla wake, umma unaweza ukawa unatatizika sana na kutokezea maswali yakawa mengi kuhusiana na jambo la atiu Allah wa atiu Rasul, kipengele kinachofuata wa ulil amri minkum. Kutokezea watu wakatatizika na kauli hii ya wanachuoni wanapofasiri wa ulil amri minkum. Wanaposema wanachuoni kwamba amri kutoka kwa watawala ni zile ambazo zenye kuwapeleka watu katika taa, na si katika amri zinazowapeleka katika kumwasi Allah, ni kauli za wanachuoni, wakimaanisha mtawala yoyote anatakikana kutiiwa fil ma'rufi, katika mambo mema, sawa sawa musliman kana, mtawala huyu akiwa muislamu am kafira, hata kama atakuwa kafiri, muda wa kuwa ametawalia katika mamlaka ya nchi au taifa, basi anapaswa kutiiwa na kufuatwa amri zake, lakini under condition fima fihi ta'ati Allah, katika yale mambo ambayo ndani yake kuna kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, la fi ma'siyati Allah, si katika mambo ambayo yatakuwa ya kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi wanaosema ahlul ilm wa ulil amri minkum, maana yake ni watawala, watawala kwa maana ya watawala, awe ni Muislamu awe alkafiri, muda wa kutawalia anaingia kwenye wa ulil amri minkum. Wanaharakati hapa ndipo hukaribia kumkufurisha mtu akisema neno hili, hapo hufika mahala ikawa mtu damu inachemka, mwili unatetemeka kwa hasira, mkasirika mtu kuona anaingizwa mtu kama magu katika amri hii, ulil amri minkum yumo. Basi hapo yawezekana ukiyazungumza maneno hayo ukasababisha jambo la hatari, hata maisha yako, kwa watu kama hao wanaharakati, ikawa nipata mpatae kwa wewe. Lakini wanachuoni sisi wanatuelimisha kwa upana na uwazi kwamba wa ulil amri minkum maana yake ni watawala wanaokutawalieni mambo yenu. Hapo hakubaguliwa asiyekuwa Muislamu, kwa sababu katika hili jambo la kuamrisha katika kutekeleza yale ambayo yapo katika taa, hata kama ni Muislamu hawi, kwa sababu mtawala ni Muislamu akaamrisha jambo la kumuasi Allah ikawa kwa sababu ya Uislamu wake ndio utekeleze tu, la, Kwani hili jambo la kuhusu kufuata yale ambayo yana taa ndani yake, basi hili jambo linakuwa linamhusu Muislamu na linaruhusu wewe utekeleze kwa pasi kwa Muislamu muda wa kuwa yeye kinachompa nafasi ya kutiiwa na amri hii. Ikawa Waislamu wanaamrishwa wawe wenye kutii ni kwa sababu ya kule kutendwa nguvu kuwa chini ya mamlaka yake. Sadalli dhari'a, kwa ajili ya kuzuia madhara ya kuasi, kuwa muasi wa kumuasi kiongozi, kuna madhara makubwa. Kwa hiyo hili jambo hutatiza, lakini ni jepesi mno kwa sababu haiwi katika yale maasiya. Bado wanachuoni wanatuamuru tuwe wenye kutii tu, wenye kutii tu, shurti watu waelewe. Wakielewa hapo, ile ule ukoko uliokaa katika vichwa vyao utatoka, kwa sababu hili jambo ni jambo limekuja kwa sheria ya Allah mwenyewe. Tayeb, tunaendelea. Thumma inna Allah qad dhamma at-tafarruq, kisha hakika ya Allah amekemea na kutia ubaya jambo la kufarqiana Waislamu wakawa tofauti tofauti. Thumma inna Allah qad dhamma, amelitaja kwa ubaya jambo la tafaruku, jambo la kufarqiana. Wanaha, na pia vile vile akakataza Allah, ani turqi, kuhusiana na watu kuzifuata zile njia, wal asbab, na sababu zote, almuaddiya ilaihi, zinazoweza kuwa ndio sababu ya kuelekeza watu katika hilo jambo la tafaruku. Akakataza pia njia zote na sababu zote zinazowapeleka watu kwenye tafaruku, kazizuia. Wa annahu min a'zam asbab al-khuzlan fi ad-dunya wal-'adhabi fi al-akhirah, na akali amefanya hivi na kukataza hivi Allah kwa sababu jambo hilo la tafaruku ni katika jambo kubwa mno ambalo ndio sababu ya udhalili ya Waislamu katika dunia hii, wal-'adhab, na ni jambo la tafaruku ni sababu kubwa ya watu kuja kupata adhabu fil akhira, huko akhira. Kwa nini? Kwa sababu at-tafarruqu yafshal, tafarruqu inadhoofisha, na siku zote unyonge unapoingia katika safu, basi batil hupata nguvu. Ndiyo maana Allah akawa anahimiza watu wawe wamoja hata kama ni wachache, na hili utaliona kipindi ambacho salafu salih na sahaba ridwanullah alayhim, idadi yao hakuna historia inayoonyesha kuna kipindi fulani kuna idadi ya Waislamu na sahaba ilikuwa kubwa, halafu upande wa pili ikawa ni makafiri kidogo, ila katika vita fulani tu, vita vya Hunaini baada ya fathu Makkah, na hilo jambo likawa si sababu ya Waislamu kupata izza kwa sababu ya wingi. Ikaonekana baadhi ya Waislamu wamehururika kwa ule wingi, ikawa ni sababu hata ghazwa hiyo ikapata pigo, kipindi cha kujivunia wingi, wakapigwa sana Waislamu kwa kujivunia wingi. Lakini ijtimaa ala alhaq, inapokuwa kusanyika watu katika haq, walau kana qalilan, hata kama watakuwa wachache mno, hili jambo lina nguvu na baraka za Allah tabaraka wa taala kulikoni ule wingi ambao ndani yake unatafarwa. Lidhalika qala ta'ala, kwa ajili hiyo amesema Allah mtukufu, wala takunu kalladhina tafarraqu, na wala nyinyi Waislamu msiwe kama wale ambao walifarqiana, wahtalafu, na wakakhtilafiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, baada ya kuwa wameshaijiwa na ubainifu. Wa ulaika, na hao walioamua kukhtilafiana kufarqiana ni watu ambao lahum adhabun adhim, watapata kwao adhabu iliyokuwa kubwa mno. Yawma tabyaddu wujuhun, siku ya kupata adhabu hizo ni ile siku ambazo kuna nyuso zitakuwa nyeupe. Wataswaddu wujuhun, na kuna nyuso zitakuwa nyeusi. Qala Ibn Abbas, anasema Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwe juu yao wote wawili, Abdullah na babake Abbas. Anasema katika kufasiri aya hiyo, tabiyadu wujuhu, siku ambayo kuna watu watakuwa nyuso zao nyeupe, yani ahlu sunnati wal jamaa, ni wale wanaonasibiana na ahlu sunnati wal jamaa. Ni ahlu sunnati wal jamaa ndio watakuwa na sura nyeupe siku ya kiyama kabisa, wanang'aa na meremeta mbele. Watasuwaddu wujuhu, na wale watakokuwa na nyuso nyeusi, ahlul bid'a wal furqa, ni watu wa uzushi katika dini na watu wenye furqa ya kujitenga tenga na kujigawa gawa. Furqa hili jambo litakuwa linawapelekea siku ya kiyama kutambulikana kwa kule kutoka nyuso zao nyeusi mno. Tafsiri hii ndio tafsiri muhtamad ambayo ahli sunnati wal jamaa wana tafsiri aya hiyo, kwamba ahli sunnati wal jamaa ni watu wamefahamika toka katika tabaka la masahaba, ahli sunnati wal jamaa. Kwa maana Abdullah ibn Abbas yeye amezungumza kwa ile tatbiq yao, walipotabiq ule wa ahli sunnati wal jamaa, si kwa musammayati ambao wameitwa wao kama jina, la, wao ni tatbiqihim, ni ile ule kutabik kwao ufuasi wa mwendo wa Mtume Muhammad SAW na ile jamaa yao. Walau kana kanu qalilun, yapokuwa walikuwa wachache sana, walikuwa wachache mno. Hapa ahli sunnati wal jamaa anaoizungumza Abdullah ibn Abbas ni watu wanaolazimiana na mwendo wa Mtume SAW, lakini ni watu ambao wanakusanywa na haki ya kitabu, haki ya sunna za Mtume SAW, kitu kimoja, wakawa hakuna yoyote anayebaki na la kwake kama msimamo wake. Kila mmoja anaacha la kwake, anaacha msimamo wake, anakuja katika jamaa pamoja pale aliposema Allah, pamoja pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faswaru jamaa, wakawa wanatafsiriwa ni watu wanaosimama na haki jamaa. Hawa ni maswahaba, hakuna ambao wanaotambulikana kuwa ni watu walioshikamana kweli kweli na mwendo wa Mtume kama maswahaba, na hakuna watu waliokuwa pahala penye haki ndipo wanapokutania, ndipo wanapojumuika kama maswahaba wa Mtume. Kwa hivyo maswahaba ndio ahlu sunnati, maswahaba ndio jamaa. Hapo ndipo ambapo tunapopata sisi wa leo nisba kujinasibisha nao, ikawa kila mwenye kujinasibisha kulikokuwa mahdha, basi ni kuwa mtu ahlu sunnati wal jamaa, nisbat ila ashabi rasulillah alladhina hum kan ahlu sunnati wal jamaa tatbiqan. Kwa hiyo tabiyadu wujuhu ahlu sunnati wal jamaa, wataswaddu wujuhu yani ahlu albidad wal firqa, na wale watakokuwa na nyuso nyeusi ni wale watu uzushi na furqa, maana yake ni watu wale waliokuwa wamegura, wameuacha mwendo waliokuwa nao maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenye kushikamana na mwendo wa Mtume, na wakawa wenye kuzua mpaka ikawa kila uzushi unagawanya, linakuwa kundi, linakuwa kundi. Ndio kazi ya uzushi. Uzushi kazi yake ni kuzalisha furqa, ndio kazi yake. Kwa hiyo watu wa furqa na uzushi, hawa ndio watakokuwa na sura nyeusi siku hiyo. Wakala ta'ala, na akasema Allah mtukufu pia vile vile, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shia'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima 'amilu thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Inna alladhina farraqu dinahum, hakika ya watu ambao waliofarkisha dini yao wakawa farqa katika dini yao, ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa wamefarkiana katika dini yao, wakanu shia'an, na wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay'in Muhammadi, wewe huna kutokana na wao lile wanalolifanya, fi shay'in, chochote kile ambacho cha ubaya watacholipwa nacho. Wewe usiwe mnyonge kwamba na wewe utaadhibiwa kwa yale wanayoyafanya. La, lasta minhum fi shay'in, innama, hakika si vingine, amruhum, jambo lao hilo la kujibagua kwa mujibu wa mazushi mbalimbali, wakawa shia'a, jambo lao hilo ila Allahi, hili jambo liache lipo kwa Allah tabaraka wa taala. Thumma yunabbi'uhum, kisha atakuja habari, bima kanu, kwa yale yote waliokuwa wakiyafanya, yafaluna, waliokuwa wakiyafanya wao katika makundi yao na katika bid'a zao, atawapa habari, bid'a hii haikuja kwenye maamrisho yangu, bid'a hii haikuja kwenye mafunzo ya mtume wangu, mlifanya kadha na kadha na kadha, mlitoa wapi? Jambo hili lasta minhu fi shay'in, wewe Muhammad hauna chochote cha nasibu katika madhambi na malipo mabaya watakayoyafanya watu hao. Waqala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na pia vile vile akasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab, tambueni wa masahaba zangu, hakika wale waliokuwa kabla yenu nyinyi miongoni mwa wale waliopewa kitabu, mayahudi na manasara, iftaraku ala 72 firqa milla, walitofautiana wakafika mahala wakawa na makundi 71 mila. Wa inna hadhihi al-umma, lakini pia umma huu, thintaini 72, na wamekusanya, yani wamekusanya ahlul kitabi hapo, wamekusanya mayahudi na manasara kwa ujumla, wamepewa kundi moja tu, thintaini 72, kwa maana 71 na 72 yote haya yapo kwa ahlul kitabi, kwa maana mayahudi 71, manasara 72, wakakusanywa kwa pamoja waliokuwa kabla yenu, min ahlul kitabi alyahudi wan nasara, iftaraqu, walitofautiana kwenye dini zao, ala thintaini 72 milla, katika mila 72. Lakini wa inna hadhihi al-umma, lakini katika umma huu sasa, umati wangu, satafariqu ala 73 milla, watatofautiana ala 3, katika mila watafikisha 73, katika 73 ithnatani, dini au mila au makundi 72, finnari, yote yatakuwa motoni, wa wahida, na moja tu katika yote 73, fil janna, ndilo litakuwa la peponi, wa hiya, nalo hilo moja, al jamaa, inarudi kule kule kwa tafsiri ya Abdullah ibn Abbas, al jamaa kwa maana ni wale waliosimama katika haki, wale walioshikamana na mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikawa kusanya haki, hao tu ndiyo ambao watakaokuwa wamenusurika na huu moto wa kuingia kwa mujibu wa makundi. Faqad akhbara an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atakuwa ameeleza sasa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, bi iftiraqi ummati ala 73 firqa, kwamba dini hii sasa umati wake watatofautiana katika makundi 73. Ithnatani 70 fi an-nari, makundi 72 motoni, wa wahida fil janna, na moja katika pepo, walati fil janna, na wale ambao watakuwa ni watu wa peponi, akawabainisha mtume, hiya allati qala anha an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ni wale ambao ndio aliyowasemea kwao mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, akasema wale watakaokuwa peponi ni wale ma ana alaihi wa ashabi, ni wale watakaoshikamana na yale, wale watakaokuwa mfano wa vile nilivyo mimi, wa ashabi, na masahaba zangu. Hapa sasa leo anayejitambua mwenendo wake uko mbali na mtazamo wa mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa na masahaba zake, ajue ni katika makundi 72. Hata kama mtu atatetea kundi lake na mtazamo wake kwa namna yoyote ile ambayo amejaribu kutafuta njia ya kutetea upotofu huo, basi ajue basi ni katika wale 72 tu, kwa sababu hakuna option zaidi ya ma ana alayhi wa ashabi. Wa inna min asbabi hilaki al-umam as-sabiqa, na mtu atambue ya kwamba hakika sababu zilizopelekea nyumati zilizotangulia kuangamia huwa tafarruqu, ni kufarikiana, wa kathratu ikhtilafi, na wingi wa ikhtilafu, la siyama a special case, sawa sawa na hasa hasa al-ikhtilafu fil kitabi, kutofautiana watu katika kitabu, al-munazzal alayhim, kile kilichoteremshwa kwao, watu wakazozana, watu wakitilafiana humu ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wakazozana watu na kutoka, waqad hadharana rasulullah, waqad hadharana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hakika alitutahadharisha sisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dhalika, katika jambo hilo. Faqala, akasema tharuni ma taraktukum, niachieni mimi dhamana kwa yale niliyokuachieni. Fa innama, kwani hakika halaka man kana qablakum, waliangamia waliokuwa kabla yenu, bikathrati sualihim, kwa wingi wa maswali yao kwa viongozi wao, wa ikhtilafihim fi ala anbiyaihim, na kwa wingi wa kuhtilafiana kwao na manabii wao. Fa idha nahaitukum fi an shay'in, basi lile nitakalokuwa nimekukatazeni nyinyi katika jambo lolote, fajitanibuhu, jiepusheni nalo, komeni kabisa kulifanya. Lakini wa idha amartukum, na lile lakini lile nitakalokuwa nimekuamrisheni kwalo kulifanya, bi amrin, kwa jambo lolote, faatu minhu mastata'tum, lielekeeni kulitekeleza kwa kiwango kilicho ndani ya uwezo. Hadithi muttafaqun alayhi. Kwa hiyo wa inna tariqa al-khulas min al-furqa wal-ikhtilaf, hapa tunapata conclusion. Sasa Sheikh anasema njia ya utakaso na kujiondoa kwenye makundi na ikhtilafu, huwa bitibai, ni kufuata tu tariqi al-firqatu an-najiya, njia ile ya watu waliopita nayo mpaka wakaokoka maswahaba, al-mansura, walionusurika, wa hiya al-jamaa, na hao ndio jamaa ambao tumewasifia kuonyesha kwamba walitabik ile jamaa kwa kila sababu iliyowapelekea wawe katika haki na wawe katika jada. Hili jambo linawaashiria maswahaba, wa humu alladhina yasiruna ala wafi manhaji nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Lakini pia wanaingia, ukiwaacha maswahaba vile walivyokuwa, basi pia vile vile wanaingia wale ambao wanapita katika dini yao, ala wafi, katika kuafikiana manhaji nabii sallallahu alaihi wasallam, mfumo wake, kwa mfumo ule wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, na maswahaba zake, hawa waliokuwa jamaa, hawa waliokuwa firqatu an-najia al-mansura, watu wakawa sasa na wao wanapita katika njia hiyo, na wao pia watakuwa wameipata ile khulas min al-firqati wal-ikhtilaf. La ya'diluna an thalik, hawaliadilishi moja katika jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba katika kufuata. Wala yuhadd, anasema wala yuhayiduna anhu, wala yaadiluna an dhalika, yani hawaleti i'tidal kwa moja katika hayo mawili, yani manhaji nabii wa ashabi, hawana mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali, mfumo wa maswahaba mbali, bali la yaadiluna, yani hawatafuti ile ratio kati ya manhaji ya Mtume na maswahaba, kuonyesha kwamba njia za firqatu an-najiya wal-mansura, ambayo ndio jamaa, itawakuta na wale ambao wanapita katika manhaji ya kuafikiana na manhaji ya Mtume na maswahaba. Sawa, hawapondoki katika uadilifu juu ya hilo. La yuaddaluna an dhalika, la yuaddaluna an dhalika, hawapondoki katika usawa huo, hawapondoki katika usawa huo. Wala yuhiduna anhu, wala yuhiduna am yuhiduna wala yuhiduna, wala yuhiduna anhu, na tafsiri inakuja vile vile, hawapokeshi. Itatokana na neno wahida, hawapokeshi moja katika mfumo wa mtume na mfumo wa maswahaba, ikawa huu mbali huu mbali, la, bali wanashika pamoja. Inna tariq al-khulas huwa ittiba'u salaf as-salih, hakika njia ya utakaso hasa mtu akatakasika na njia zote za upotovu ni ufuasi mzuri wa kuwafuata salafu salih, waja wema waliotangulia, qawlan wa qawli za kwa qawli wa amalan na kwa matendo, wa i'tiqadan na kwa itikadi, wa adam mukhalafatihim na kutotofautiana nao, au shudhudh anhum au kuonekana kuna mambo ya ziada kinyume na wao kuwazidishia, shadhi ya kupunguza, shadhi ya kuzidisha, hili jambo liwe limeepuka kabisa. Mukhalafa wa shudhudh huo umeepushika, umeepukika kabisa. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa man yushaqiq ar-rasula, na yoyote mwenye kwenda upogo akaacha njia ya mtume. Wa man yushaqiq ar-rasula, na mwenye kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa amekusha bainikiwa mtu huyo na uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina, na akafata njia isiyokuwa ya waumini hao tuliowataja, firqatun najia al-jamaa ta'ifatul mansura, mtu akafata njia isiyokuwa ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla, basi tutamgeuzia kule alikogeukia yeye, lakini wanusulihi jahannam, mafikio yake mtu huyo atakuwa katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na pia vile vile ajue mtu, Allah anasifia ni mafikio mabaya mno mtu kufikia mafikio yake kuwa katika moto wa jahannam. Fattiba'u sabilil mu'minin, basi ilipotajwa kwenye aya hii, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, basi hiyo ittiba'u sabilil mu'minin, wa humu sahaba, ni maswahaba wa mtume, wa atba'ihim, na wale waliowafuatia maswahaba, min al-a'immatil mahdiyyin, miongoni mwa maimamu waongofu, bi ihsani, walioongoka kwa wema, huwa sabili najati, hiyo ndiyo njia ya kutafuta kuokoka na moto wa jahannam. Hakuna njia nyingine kwa ujumla. Tayyib, kwa mujibu wa mpangilio wa kitabu, tutakutana na kichwa cha habari kingine ambacho hicho nahisi itakuwa ni vema tuwe tumekianza kwenye kipindi kijacho insha Allah Taala. Tuweke nukta hapo ili wiki ijayo tuanze katika kichwa cha habari, wal-itiba' innama yakunu sahihan bi thalathati umur tatalahasu mimma sabaka min an-nusus wa hadhihi al-umur thalatha hiya. Hayo mambo tutakuja tuyaone katika kipindi kijacho insha Allah Taala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.